حضرات سورة المومنون سماعت فرمانے جا رہے ہیں. سورة نمبر ہے 23. یہ سورة مکی ہے, اس میں 118 آیتیں اور 6 رکوع ہیں. اس سورة کو سورة المومنون اس لیے کہا جاتا ہے, اس کی پہلی آیت اللہ نے ارشاد فرمایا قد افلح المؤمنون, اس کے اندر المومنون کا لفظ آیا ہے, اسی سے یہ ماخوذ ہے. مفسر مہائمی نے لکھا ہے کہ چونکہ اس سورت کی ابتدا میں اور آیات 57 سے لے کر 61 تک مومنوں کی عظیم صفات اور ان سے متصف ہونے کا نتیجہ بیان کیا گیا ہے, اسی لیے اس کا یہ نام رکھ دیا گیا ہے. امام قرطبی کہتے ہیں کہ یہ سورت سب کے نزدیک مکی ہے. امام احمد اور امام مسلم نے عبداللہ بن صائب سے روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں صبح کی نماز میں سورت المومنون پڑھی, یہاں تک کہ جب موسیٰ و ہارون اور عیسیٰ کا ذکر آیا تو آپ کو کھانسی شروع ہو گئی, اس لیے رکوع میں چلے گئے. موسیٰ اور ہارون کا ذکر آیت نمبر 45 میں. تو لیجیے سماعت فرمائیے سورۃ المومنون. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہ کے ذریعے میں شیطان مردود سے پناہ مانگتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. قد افلح المؤمنون, ایماندار لوگ کامیاب ہو گئے. الذین هم فی صلاتهم خاشعون, جو اپنی صلاح میں عاجزی کرتے ہیں. والذین هم عن اللغو معرضون, اور جو لغو باتوں سے اعراض کرتے ہیں. والذین هم للزکاة فاعلون, اور جو زکاة ادا کرتے ہیں. والذین هم لفروجهم حافظون, اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. الا على ازواجهم او ما ملكت ایمانهم فانهم غیر ملومین, سوائے اپنی بیویوں اور کنیزوں کے جو ان کے قبضے میں ہوں, کیونکہ ان کے سلسلے میں ان پر کوئی ملامت نہیں. فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ, البتہ ان کے سوا جو کوئی اور ذریعہ چاہے تو ایسے ہی لوگ حد سے بڑھنے والے ہیں. وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ, اور جو اپنی امانتوں اور عہد کا پاس رکھتے ہیں. والذین هم علی صلواتهم یحافظون, اور جو اپنی نمازوں پر محافظت کرتے ہیں. اولئک هم الوارثون, الذین یرثون الفردوس هم فیها خالدون, یہی لوگ ایسے وارث ہیں جو فردوس کے مالک ہوں گے اور اس میں دائمی طور پر رہیں گے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ, اور ہم نے انسان کو مٹی کے ٹھیکرے سے پیدا کیا. ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ, پھر ہم نے اسے ایک محفوظ مقام رحم مادر میں نطفہ بنا کر رکھا. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. پھر نطفہ کو لوتھڑا بنایا, پھر لوتھڑے کو بوٹی بنایا, پھر بوٹی کو ہڈیاں بنایا, پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھایا, پھر ہم نے اسے ایک اور ہی مخلوق بنا کر پیدا کر دیا, بس بڑا بابرکت ہے اللہ جو سب سے بہتر بنانے والا ہے. ثم انکم بعد ذلک لمیتون, ثم انکم یوم القیامت تبعثون, پھر اس کے بعد تمہیں ضرور مرنا ہوگا, پھر یقیناً تم قیامت کے دن دوبارہ اٹھائے جاؤ گے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ. اور ہم نے تمہارے اوپر سات طبقے آسمانوں کے پیدا کیے ہیں اور ہم اپنی مخلوق سے غافل نہیں. وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ. اور ہم نے آسمان سے ایک خاص مقدار میں پانی اتارا جسے ہم نے زمین میں ٹھہرا دیا اور یقیناً ہم اس کو لے جانے پر بھی قادر ہیں. فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ لَّكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ. پھر ہم نے اس پانی سے کھجوروں اور انگوروں کے باغ پیدا کیے جن سے تمہیں بہت سے پھل حاصل ہوتے ہیں اور انہیں تم کھاتے ہو. وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سَيْنَاءَ تَنبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِلْآكِلِينَ. اور اسی پانی سے طور سینا سے ایک درخت اگتا ہے جو روغن لیے اگتا ہے اور کھانے والوں کو سالن کا کام دیتا ہے. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون. یقیناً تمہارے لیے چوپاؤں میں بھی عبرت ہے، ان کے پیٹوں میں ایک چیز ہے جو ہم تمہیں پلاتے ہیں اور تمہارے لیے اس میں بہت فوائد ہیں اور ان میں بعض کو تم کھاتے ہو. وعليها وعلى الفلك تحملون. اسی طرح ان پر اور کشتیوں پر سوار ہوتے ہو. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ. اور یقیناً ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا تو اس نے کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو جس کے بغیر تمہارا کوئی الہ نہیں، کیا تم ڈرتے نہیں؟ فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَوْمِهِ مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُرِيدُ أَن يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. اس کی قوم کے جن سرداروں نے کفر کیا تھا کہنے لگے، یہ تو تمہارے ہی جیسا انسان ہے جو چاہتا ہے کہ تم پر برتری حاصل کرے، اور اگر اللہ چاہتا تو فرشتے نازل کرتا، یہ بات تو ہم نے اپنے آبا و اجداد کے وقتوں میں کبھی سنی ہی نہیں. ان هو الا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين. اس آدمی کو تو محض جنون ہو گیا ہے، لہذا کچھ مدت اور انتظار کرو. قال رب انصرنی بما كذبون. نوح نے دعا کی، اے میرے رب، ان لوگوں نے مجھے جھٹلا دیا ہے، تو میری مدد فرما. فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَتِ النُّورُ فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا انهم مغرقون. تب ہم نے نوح کی طرف وحی کی کہ ہماری نگرانی اور ہدایات کے مطابق کشتی بناؤ، پھر جب ہمارا حکم آ جائے اور تنور ابلنے لگے تو ہر قسم کے جوڑے سے دو یعنی مذکر اور مؤنث اس میں بٹھا لینا، یعنی نر اور مادہ اس میں بٹھا لینا، اور اپنے گھر والوں کو بھی سوائے ان کے جن کے خلاف پہلے فیصلہ صادر ہو چکا ہے، اور جن لوگوں نے ظلم کیا ہے ان کے بارے میں مجھ سے بات نہ کرنا کیونکہ وہ غرق کر دیے جائیں گے. فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. پھر جب تم اور جو تمہارے ہمراہ ہوں کشتی میں جم کر بیٹھ جاؤ تو کہنا سب تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں ظالموں سے نجات دی. وَقُلْ رَبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُبَارَكًا وَأَنتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ. اور یہ بھی کہنا کہ میرے رب مجھے برکت والی جگہ اتارنا اور تو سب سے بہتر اتارنے والا ہے. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ. اس واقعے میں کئی نشانیاں ہیں اور آزمائش تو ہم کر کے ہی رہتے ہیں. ثُمَّ أَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ. پھر ان کے بعد ہم نے ایک اور نسل کو پیدا کیا. فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ. تو انہی میں سے ایک رسول بھیجا جس نے انہیں کہا کہ اس اللہ کی عبادت کرو جس کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں، کیا تم ڈرتے نہیں؟ وَقَالَ الْمَلَأُ مِن قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِلِقَاءِ الْآخِرَةِ وَأَتْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهِ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ. اور اس کی قوم کے جن سرداروں نے انکار کیا اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا اور جنہیں ہم نے دنیا کی زندگی میں عیش و آرام دے رکھا تھا، کہنے لگے یہ تو تم ہی جیسا انسان ہے، وہی کچھ کھاتا ہے جو تم کھاتے ہو اور پیتا بھی وہی کچھ ہے جو تم پیتے ہو. وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ. اور اگر تم نے اپنے ہی جیسے ایک آدمی کی اطاعت کر لی تو پھر تو تم خسارے میں ہی رہو گے. أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتْتُمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ. کیا تمہیں وہ یہ کہتا ہے کہ جب تم مر جاؤ گے اور مٹی اور ہڈیاں بن جاؤ گے تو تم دوبارہ اٹھائے جاؤ گے؟ ہیہات ہیہات لما توعدون. یہ بات تو بعید دخل و قیاس ہے جس کا تمہیں وعدہ دیا جا رہا ہے. ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین. زندگی تو بس یہی دنیا کی زندگی ہے، ہم مرتے ہیں اور جیتے یعنی پیدا ہوتے ہیں اور ہم ہرگز اٹھائے نہیں جائیں گے. ان هو الا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين. یہ ایک ایسا آدمی ہے جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے اور ہم کبھی اس کی بات نہیں مانیں گے. قال رب انصرني بما كذبون. رسول نے دعا کی، اے ہمارے رب ان لوگوں نے مجھے جھٹلایا ہے، تو میری مدد فرما. قال عما قلیل لیصبحن نادمین. اللہ نے فرمایا تھوڑے عرصے بعد یہ پچھتانے لگیں گے. فأخذتهم الصیحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين. چنانچہ ٹھیک حق کے مطابق ایک ہیبتناک چیخ نے انہیں آ لیا تو ہم نے انہیں خس و خاشاک بنا کے رکھ دیا، سو ظالم لوگوں کے لیے پھٹکار ہی پھٹکار ہے. ثم انشأنا من بعدهم قرونا آخرين. پھر ان کے بعد ہم نے کئی اور قومیں پیدا کی. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. کوئی بھی قوم نہ اپنے وقت سے پہلے ختم ہوئی اور نہ اس کے بعد ٹھہر سکی. ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون. پھر اس کے بعد ہم نے پیدر پہ اپنے رسول بھیجے، جب بھی کسی قوم کے پاس اس کا رسول آتا تو وہ اسے جھٹلا دیتے، تو ہم ایک قوم کے بعد دوسری قوم کو ہلاک کرتے رہے حتیٰ کہ انہیں افسانے بنا دیا، سو ان لوگوں پر پھٹکار ہو جو ایمان نہیں لاتے. ثم ارسلنا موسیٰ و اخاہ ہارون بآیاتنا وسلطان مبین. پھر ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی ہارون کو معجزے اور روشن دلیل دے کر بھیجا. إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين. فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف بھیجا تو وکڑ گئے اور وہ تھے ہی سرکش لوگ. فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون. وہ لوگ کہنے لگے کیا ہم اپنے ہی جیسے دو آدمیوں پر ایمان لائیں جبکہ ان کی قوم ہماری غلام ہے. فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ. چنانچہ انہوں نے ان دونوں کو جھٹلا دیا تو وہ بھی ہلاک ہونے والوں میں شامل ہو گئے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ. اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی کہ وہ لوگ اس سے رہنمائی حاصل کریں. وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ. اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو اور اس کی والدہ کو ایک نشانی بنایا اور ایک ایسے ٹیلے پر جگہ دی جو قابل اطمینان تھی اور وہاں چشمہ بھی موجود تھا. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. اے رسولوں کی جماعت، پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور نیک اعمال کرو، جو کچھ تم کر رہے ہو میں اسے خوب جانتا ہوں. وإن هذه أمتكم واحدة وأنا ربكم فاتقون. اور یہ تمہاری امت ایک ہی امت اور میں تمہارا رب ہوں، لہذا مجھ سے ڈرو. فتقطعوا امرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. پھر لوگوں نے اپنے کام کو باہم ٹکڑے ٹکڑے کر لیا، ہر گروہ کے پاس جو ہے وہ اسی میں مگن ہے. فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّى حِين. لہذا انہیں ایک وقت تک اپنی اسی مدہوشی میں پڑا رہنے دیجئے. اَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِن مَالٍ وَبَنِينَ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَلْ لَا يَشْعُرُونَ. کیا وہ خیال کرتے ہیں کہ ہم جو انہیں مال اور اولاد دیے جا رہے ہیں تو ہم انہیں بھلائیاں دینے میں جلدی کر رہے ہیں، بلکہ اصل بات کا انہیں شعور ہی نہیں. ان الذين هم من خشية ربهم مشفقون. والذين هم بآيات ربهم يؤمنون بے شک بھلائیاں وہ پاتے ہیں جو اپنے رب کے خوف سے ڈرتے ہیں اور جو اپنے رب کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں والذین هم بربهم لا یشرکون اور جو اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انهم الى ربهم راجعون اور جو اللہ کی راہ میں جو بھی دیں مگر ان کے دلوں کو دھڑکا لگا رہتا ہے کہ وہ اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں اولئک یسارعون فی الخیرات وهم لها سابقون یہی لوگ نیک کاموں میں جلدی کرتے اور ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں ولا نکلف نفسا الا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون ہم کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے اور ہمارے پاس کتاب یعنی نام اعمال ہے جو سچ بیان کرے گی اور ان کی حق تلفی نہ ہوگی بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون بلکہ اس سے تو ان کے دل غافل ہیں اور ان کے کئی برے اعمال ہیں جو وہ کر رہے ہیں حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون حتى کہ جب ہم نے ان کے عیاش لوگوں کو عذاب میں پکڑ لیا تو وہ چیخنے لگے لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون اس دن ہم کہیں گے آج چلاؤ نہیں ہماری طرف سے تمہیں کوئی مدد نہیں ملے گی قَدْ كَانَتْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ تَنْكِصُونَ جب میری آیات تم پر پڑھی جاتی تھی تو تم الٹے پاؤں پھر جاتے تھے مُسْتَكْبِرِينَ بِهِ سَامِرًا تَهْجُرُونَ اپنے گھمنڈ میں میری آیتوں کو افسانے سمجھتے اور بکواس کیا کرتے تھے افلم يدبروا القول ام جاءهم ما لم يأت آباءهم الاولين کیا انہوں نے اس کلام پر غور نہیں کیا یا ان کے پاس کوئی ایسی بات آئی ہے جو ان کے آبا و اجداد کے پاس نہیں آئی تھی أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ یا انہوں نے اپنے رسول کو پہچانا ہی نہیں لہذا اس کے منکر ہیں أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةِ بَلْ جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ یا وہ کہتے ہیں کہ اسے جنون ہے بلکہ در حقیقت وہ ان کے پاس سچی بات لایا ہے لیکن ان کی اکثریت حق کو ناپسند کرتی ہے وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقُ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنْ بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ اور اگر حق ان کی خواہشات کی اتباع کرتا تو یہ ارض و سماوات اور ان میں جو کچھ ہے سب درہم برہم ہو جاتا بلکہ ہم نے انہیں انہی کے لیے ذکر یعنی قرآن دیا ہے مگر وہ اپنے ذکر سے ہی منہ موڑتے ہیں ام تسألهم خرجا فخراج ربك خیر وهو خیر الرازقین یا اے رسول آپ ان سے مال مانگتے ہیں تو آپ کے لیے آپ کے رب کا دیا ہی بہتر ہے اور وہی بہترین رازق ہے وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ اور یقیناً آپ انہیں صراط مستقیم کی طرف بلاتے ہیں اور جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ اس راہ سے ہٹ رہے ہیں ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون اور اگر ہم ان پر مہربانی کریں اور ان کی تکلیف دور کر دیں تو یہ اپنی سرکشی میں اور زیادہ بہکتے جائیں گے وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ اور ہم نے انہیں عذاب میں مبتلا کیا تو بھی یہ نہ اپنے رب کے سامنے جھکے اور نہ ہی آہوزاری کی حَتَّى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ یہاں تک کہ ہم نے ان پر شدید عذاب کا در کھول دیا تو اس حال میں وہ ہر بھلائی سے مایوس ہونے لگے وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ اور وہ اللہ وہی تو ہے جس نے تمہیں کان آنکھیں اور دل عطا کیے مگر تم لوگ کم ہی شکر گزار ہوتے ہو وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ اور وہ وہی ذات ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلا دیا اور اسی کی طرف تمہیں اکٹھے کیے جاؤ گے وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ اور وہ وہی ہے جو زندہ کرتا اور مارتا ہے اور رات اور دن کا باری باری آتے رہنا اسی کے قبضے قدرت میں ہے کیا تم کچھ بھی نہیں سمجھتے بَلْ قَالُوا مِثْلَ مَا قَالَ الْأَوَّلُونَ بلکہ انہوں نے بھی وہی کچھ کہہ دیا جو ان کے پیشرو کہہ چکے ہیں قَالُوا أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو پھر ہمیں زندہ کر کے اٹھایا جائے گا لَقَدْ وُعِدْنَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا هَذَا مِن قَبْلُ إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ یہ بات تو ہمیں اور اس سے قبل ہمارے آبا و اجداد کو بھی کہی گئی تھی یہ تو محض پرانے قصے ہیں قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَن فِيهَا إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ میرے نبی آپ ان سے پوچھئے کہ اگر تمہیں کچھ علم ہے تو بتاؤ یہ زمین اور جو کچھ اس میں ہے وہ کس کا ہے سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ وہ فوراً کہہ دیں گے کہ اللہ کا ہے آپ کہیے پھر تم نصیحت قبول کیوں نہیں کرتے قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ پھر پوچھئے یہ سات آسمانوں اور عرش عظیم کا مالک کون ہے وہ فوراً کہہ دیں گے کہ یہ سب کچھ اللہ ہی کا ہے آپ کہیے پھر تم اللہ سے ڈرتے کیوں نہیں قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّا تُسْحَرُونَ پھر پوچھئے کہ اگر تم جانتے ہو تو بتلاؤ ہر چیز پر حکومت کس کی ہے اور وہ کون ہے جو پناہ دیتا ہے مگر اس کے مقابلے میں کسی کو پناہ نہیں مل سکتی وہ فوراً کہیں گے اللہ ہی ہے آپ فرما دیجئے پھر تم پر کہاں سے سحر چل جاتا ہے بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِالْحَقِّ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ بلکہ ہم تو ان کے پاس حق لے کر آئے ہیں اور یقیناً یہی جھوٹے ہیں مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهِ اِذَن لَذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَى بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ اللہ تعالیٰ نے کسی کو اپنی اولاد نہیں بنایا اور نہ ہی اس کے ساتھ کوئی اور الہ ہے اگر ایسی بات ہوتی تو ہر الہ اپنی مخلوق کو لے کر الگ ہو جاتا اور ان میں سے ہر ایک دوسرے پر غالب آنے کی کوشش کرتا اللہ ان باتوں سے پاک ہے جو یہ بیان کرتے ہیں. عالم الغیب والشہادت فتعالى عما یشرکون, وہ سب غیب اور ظاہر باتوں کا جاننے والا ہے اور جو یہ شریک ٹھہراتے ہیں ان سے وہ بالا تر ہے. قُلْ رَبِّ إِمَّا تُرِيَنِّي مَا يُوْعَدُونَ رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. اے نبی آپ دعا کیجئے کہ میرے رب جس کی انہیں دھمکی دی جا رہی ہے اگر وہ میری موجودگی میں آ جائے تو اے رب مجھے ان ظالموں میں شامل نہ کرنا. وَإِنَّا عَلَىٰ أَن نُرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ, اور اے نبی جس کی دھمکی ہم انہیں دے رہے ہیں وہ یعنی عذاب آپ کو دکھانے پر ہم پوری قدرت رکھتے ہیں. ادفع بالتی ہی احسن السیئہ نحن اعلم بما یصفون, آپ بری بات کے جواب میں اچھی بات کہیے جو یہ بیان کرتے ہیں اسے خوب جانتے ہیں. وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينَ, نیز آپ یہ بھی کہیے کہ اے میرے رب میں شیطان کی اکساہٹوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں. وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونَ, اور اس سے بھی اے میرے رب تیری پناہ مانگتا ہوں کہ وہ آئیں. حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونَ, یہاں تک کہ ان میں سے کسی کو جب موت آئے گی تو کہے گا اے میرے رب مجھے واپس بھیج دے. لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. جسے میں چھوڑ آیا ہوں امید ہے کہ اب میں نیک عمل کروں گا, ہرگز نہیں یہ بس ایک بات ہوگی جسے اس نے کہہ دیا اور ان کے درمیان دوبارہ جی اٹھنے کے دن تک ایک آڑ ہوگی. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ, پھر جب سور پھونکا جائے گا تو ان کے درمیان کوئی رشتہ نہ رہے گا اور نہ ہی اس دن کوئی ایک دوسرے کو پوچھے گا. فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, اس دن جن کے پڑھنے بھاری ہوں گے وہ تو کامیاب ہوں گے. وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ, اور جن کے ہلکے ہوں گے تو یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں رکھا, وہ ہمیشہ ہمیں جہنم میں رہیں گے. تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون, جہنم کی آگ ان کے چہروں کو جھلس دے گی اور ان کے جبڑے باہر نکلے ہوئے ہوں گے. ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون, کہا جائے گا کیا تم پر میری آیات نہیں پڑھی جاتی تھی تو تم انہیں جھٹلا دیا کرتے تھے. قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين, وہ کہیں گے اے ہمارے رب ہم پر ہماری بدبختی غالب آ گئی تھی اور ہم واقعی گمراہ لوگ تھے. ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون, اے ہمارے رب ہمیں اس آگ سے نکال اگر ہم دوبارہ ایسا کریں تو واقعی ہم ظالم ٹھہریں گے. قال اخسؤوا فيها ولا تكلمون, اللہ تعالیٰ فرمائے گا مجھ سے دفع ہی رہو اور اسی آگ میں پڑے رہو اور مجھ سے بات بھی نہ کرو. انه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الراحمين, بات یہ ہے کہ جب میرے کچھ بندے یہ کہتے تھے کہ اے ہمارے رب ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما کیونکہ تو ہی سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے، فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا حَتَّى أَنْسَوْكُمْ ذِكْرِي وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ، تو تم لوگ ان کا مذاق اڑاتے تھے حتیٰ کہ ان کے ساتھ اس مشغلے نے تمہیں میری یاد بھی بھلا دی اور تم ان پر ہنسا کرتے تھے، انی جزیتہم اليوم بما صبروا انہم ہم الفائزون، بے شک آج میں نے انہیں ان کے صبر کا بدلہ دے دیا ہے، بلا شبہ وہی کامیاب رہے ہیں. قال كم لبثتم في الارض عدد سنين، پھر اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا بتاؤ تم کتنے سال زمین میں رہے. قالوا لبثنا يوما او بعض يوم فاسأل العادين، وہ کہیں گے یہی کوئی ایک دن یا اس کا کچھ حصہ، اور یہ بات تو شمار کرنے والوں سے پوچھئے. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون، اللہ فرمائے گا واقعی تم تھوڑا ہی عرصہ وہاں ٹھہرے تھے، کاش تم یہ بات اس وقت بھی جانتے ہوتے. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ ہم نے تمہیں بے مقصد پیدا کر دیا اور تم ہمارے ہاں نہ لوٹو گے؟ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ، بس اللہ بہت بلند شان والا ہے، وہی حقیقی بادشاہ ہے، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں، وہی عرش عظیم کا مالک ہے. وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، اور جو شخص اللہ کے ساتھ کسی اور الہ کو پکارتا ہے جس کی اس کے پاس کوئی دلیل نہیں تو اس کا حساب اس کے رب کے سپرد ہے، ایسے کافر بھی کامیاب نہ ہوں گے. وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، اور آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ اے میرے رب مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما، اور تو ہی سب رحم کرنے والوں سے اچھا رحم کرنے والا ہے.